Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz ilahi nüfus planlaması. Allah Teala Mevlamız Rabbül Alemin'dir. Bütün alemde ne varsa alemlerde hepsini yaratan, yöneten, takdir eden Mevlamızdır. Bu alemler tabii ki başıboş değil bu alemler. Bu nedenle imanın bir şartı da kadere imandır. Kader iman demek Allah Teala her şeyi önceden biliyordu. Bilir. Yine Mevlam her şeyi önceden takdir etmiştir. Hiçbir şey olaylara bağlı değildir. Her olay, her yaratılış, ne varsa alemler hepsi Allah Teala ezeli takdir eder. Bir kanun rızkı yazılmıştır. Uçan kuş rızkı yazılmıştır. Tabii bu arada ne kadar canlı var dünyaya gelecek, bitki, hayvan, insan olarak bunlar her bir ezelde takdir olmuştur ve yazılmış bunlar. Allah Teala buyuruyor ayet-i kerimesinden bizlere Fussilet ayet 47 Estağfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. İleyhi yüreddü ilmü sa'a. İleyhi Allah'a havale edilir. Yüreddü ilmü sa'a. Kıyametin ilmi, bilgisi. Kıyamet ne zaman kopacağı bu ilim, bu bilgi ancak Allah'a aittir. Ona bırakır mesele. Bunu kimse bilemez. Kimse bunu karışıp kurcalamaz bile. Tabii tahminlerde hepsi de varsayıma dayalıdır, boştur. Yüce Mevlam bizi bildirdikten sonra şöyle buyuruyor: "Ama tahrucu min semarati min ekimamiha." Hiçbir meyve tomucundan çıkamaz. "Ve ma tahmimi insa ve la tadavu illa bi ilmi." Hiçbir dişi de hamile kalama doğuramaz. Ancak Allah'ın ilmi, bilgisiyle, onun takdiriyle, onun dilemesiyle olur. Demek ki ne kadar dişi varsa, hayvan ve insan, bunların her birinin hamile kalmaları, gebe kalmaları ve bunların gebelik müddetleri ve yavrularını doğurmaları Allah'ın ezeldeki takdiriyledir, bilgisiyledir. Ayrıca ne kadar meyve de varsa dünyanın her tarafında her mevsimde ne kadar meyve varsa bu meyvelerin de oluşmaları ve tomurcuğundan çıkmaları Allah-u Teala'nın bilgisiyle takdiriyle oluyor. Yine Mevlam bize buyuruyor Rahat Suresi ayet 8'de Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ı ya'lemi, Allah Teala bilir, tabi kesinlikle, ma tahmilü küllü ünsa, her dişinin neye hamile olduğunu Allah Teala bilir. Her dişinin, kedinin, ayının, canavarların, kurtların, artık her türlü mahlukatın ve insanların, dişilerin her birinin neye hamile olduğunu ancak Allah Teala bilir neye hamile olduğunu. Günümüzde erkek dişi gibi bazılar konu anlaşılabiliyor ama kaşının rengi, gözünün rengi, huyu, ahlakı, genleri ne olacak, özelliği ne olacak, ne kadar yaşayacak ve ne olacak. Bir gün Hazreti Azrail Aleyhisselam dünyadan göğe çıkıyor, görev yapmış. Fakat çok hüzünlüymüş Azrail Aleyhisselam. Gökteki melekler soruyorlar, ya Azrail, bugün senin çok hüzünlü, elemli, kederli görüyoruz ya Azrail seni bugün. Ne oldu hayrola? Sormayın diyor. Bir kadıncağız diyor, genç kadın diyor, kocası ölmüş. Yıllardan geçmiş diyor. Koresan'a bir çocuk kalmış diyor böyle. Koresan çocuk kalmış diyor. Bu kadıncağız diyor, çocuğunu aldı diyor. Kucağında çocuk kendisinin diyor. Babasının evine giderken bir kabileden diğer kabileye. Çölde uzun bir yol tabii. Tam diyor çölün ortasında bana Rabbim emir verdi. Bu kadının canını al diye diyor. Geldim diyor, baktım diyor. Kadın diyor rahatsızlatmış şu anda. Oturmuş diyor şöyle bir bitkinin kendi gölgesine. Çocuğunu diyor kucağına almış. Çocuğunu emziriyor diyor böyle diyor. Kadın çocuğunu emziriyor. Kadın rahatsızlaşmış. Bitkinin gölgesine oturmuş kadınca bitkin bir halde. Rabbim emir verdi bana Rabbim diye. Kadın canını al diye diyor. Tabii aldım canını diyor. Aldım ruhunu aldım diyor. Ama diyor çölün ortasında o yavru diyor kaldı diyor. Südemen yavru tek başına çölde kaldı diyor. Onun canını almadım. Mevlam izin vermedi bana diyor. Emir vermedi. Aradan yıllar geçiyor aradan. 70 küsur yıl geçiyor aradan geçiyor. Yine bir gün Hazreti Aleyhisselam Hazretleri dünyada birinin canını almış, ruhunu almış göklere çıkıyor. Ama çok sevinçli o günde. Melekler soruyor, anne melekler soruyorlar. Çünkü meleklere göre 70 yıl çok kısa bir an onlara, ömürlerine göre. Melekler soruyorlar, ya Azrail bugün seni çok sevinçli görüyoruz. Ne oldu hayrola? Ah sormayın diyor. Dünyada diyor, çok zalim, gaddar, eli kan acıması bir diktatör vardı diyor. Halkını ezen, sömüren diyor, zulmeden diye biri vardı diyor. Hep diyor, onun canını almak için bir fırsat gözlerdim diyor. Allah emir versin bana diye diyor. İşte gitti onun canını aldım diyor. Onun için sevinçliyim. Melekler soruyorlar. Ya Azrail biliyor musun kim o? Bilmiyorum. İşte çöldeki o çocuk diyorlar. Böylece. O çocuk büyüdü. Devletin başlarına geçti. Ama zalim hükümdar oldu. Burada Mevlam buyuruyor bizlere bakınız. Rahat Suresi ayet 8'de. Allah ya'lemu ma tahmilu kullu unsa. Her dişinin neye hamile olduğunu ancak Allah Teala biliyor. Evet, bugün teknoloji kadının karnındaki erkek dişini bağışı gösterebiliyor. Hatta sakatlığı da açıkça olanlara da bağışı gösterebiliyor. Ama o kişinin özelliği nedir? Ne olacak kişi? Bunu tabii kimse bilir. Allah tarafından bilemiyor. Ve ma tegid erhamı ve rahimde bir şeyin noksanlaşması, rahimde ana karnının noksanlaşması, yani zafiyete kalması, sakat kalması, geri zekalı olması veya düşmesi. Ve ma tezdadü ve rahimde bir şeyin ziyade olma, artması. Yani normal hayatını orada tamamlayıp dünyaya normal gelmesi ve külle şeyin indehü bir miktarın ve külle şeyin her şey indehü Allah katında bir miktarın bir miktar ölçüyle takdir iledir. Yani demek ki doğum olayı da öyle rastgele bir rastlantı şu bu değil. Bunda meyvelerin de yaratılışı, kaç tane bir yaratılacak ve diğer canlılara buna dahil. Kaç tane karınca, kaç tane arı, kaç tane sinek, kaç tane şunlar bunlar olacak. Özellikle dünyaya kaç insan gelecek, ne zaman gelecek, hep bunlar Allah'ın bir takdiriyle ezelde belirlenen ölçüyle oluyorlar. Kader açısından baktığımızda önce bizim bedenimiz değil de ruhumuz yaratıldı. Ruhlar aleminde ruhumuz yaratıldı. ruhların her biri aynı anda yaratıldı. Biz de ruhsal açıdan bütün insanlar eşitiz. Aynı anda yaratıldık. Çünkü ruhlar maddi ötesi olduğu için öyle zamanda ruhlar meydana gelmediler. Melekler gibi Allah-u Teala'nın bir kün emriyle oldu hepsi de. Ruhların sayısı belirli. Her bir ruh dünyaya mutlaka kesinlikle gelecek, dünyaya gelecek. Her ruhun dünyaya geliş zamanı Allah'ın takdir ettiği bir belirli zaman yazılmış lehim hafıza. Her bir ruh dünyaya ne zaman gelecek? 3000 sene önce, 5000 yıl önce gelenler olduğu gibi şu anda gelmekte olanlar da var, gelecek ruhlar vardır. Ruhların her biri dünyaya gelecek. Her bir ruh ne zaman dünyaya gelecek? Hangi ülkede dünyaya gelecek? Ve her ruhun ebeveyni, annesi, babası kim olacak? Hep bunu ezelde belirlenmişler. Bunlar belirlenmişler. İşte bu nedenle demek ki ruhların gelişi, daha doğrusu doğum kontrolü, planı Allah ilahi takdirine bağlıdır. Nitekim Nemrut, Allah'ın bu planını bozmaya kalkıştı Nemrut. Hazreti İbrahim Aleyhisselam doğumu önlemek için rüya görmüştü. Bunun için doğum önlemek için tabi Nemrut eli kanlı, diktatör, zalimdi kendisi. Aslası kestik tek adamdı ülkede, Babil hükümdarı. O kadar önlem aldı. Kesin emirler verdi. Kanlı diktatör. Ama Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın annesinin hamile kalmasına engel olamadı. Doğmasına engel olamadı. Yine Firavun denen o melun da, o da Allah'ın bu planına karşı çıktı. İsa çocuklarının öldürülmesine erkeklerin kesin karar verdi, emir verdi. Eğer bir aile doğan çocuğunu gizler saklarsa, ailenin topu beden öldürülüyordu. Bu kadar kesin, katı bir planlama yaptı Firavun da, aleyhillâne de. Ama Hazreti Musa'nın doğumuna, büyümesine, peygamber olmasına tabi engel olamadı. Yine Mevlam buyuruyor bizlere, Kasas ayet 68'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Rabbike yahluku ma yeşâ'ı. Ve Rabbike, senin Rabbin diyor Allah Teala. İlk kitap peygamberimize, dolayısıyla her birimize. Ve Rabbike, senin Rabbin Allah Celle. Yahluku, yaratır. Ma yeşâ'ı. Neyi dilerse onu yaratır. Bakınız. Allah Teala ne dilerse, neyi diler Allah Teala, onu yaratır. Ve yahtar. Allah onu seçer. Yani seçenek Allah'a aittir. Erkek yaratır, kız yaratır, uzun, kısa, esmer, sarışın, hayvanatı yaratır, bitki yaratır, Rabbim neyse onu yaratır. Yaratma hakkı da Allah'a aittir. Ve yahtarı, ihtiyar, seçme, muhayyerlik Allah'a aittir. Mâ kâne lehumil hıyâre. Onların, insanların bu konuda hiçbir muhayyerliği, seçilecek hakkı yoktur. İnsanın bu konuda hiçbir seçilecek hakkı yoktur insanların. Efendim işte bana şu kadar kızım oğlum olsun. Hayır. Ya da kız olsun, erkek olsun. İnsan karışamıyor. Efendim, kızı var da bir de oğlum olsa, bu oğlan olsa bekler. Gene kız gelir kardeşim. Sarışın ister, esmer gelir. İşte ünlüler, zenginler, ileri yüksek tabaka insanlar böyle. Evladının 90'sı olmasını ister. Zekasının üstü zeki olmasını ister. Ama geri zeka olabilir. Demek ki buna kimse karışamıyor. Buna kimse engelleyemiyor. Allah Teala Mevla'mız dünyada, daha doğrusu madde aleminde ki gökler buna dahildir. Allah Teala madde alemi her şeyi Mevlam bir sebepler kuralına bağlamıştır. Bu sebepler kuralı bir zincirleme sebepler doğrultusunda birbirine bağlı olarak hareket ederler. Mevla'nın yaratılışı tam önce bir çekirdek yere atılacak. Ama o çekirdeğin çatlaması, içinden filin çıkması Allah'ın takdiri edemeli. Ki Mevlam buyuruyor, İnnallâhe habbi ve nevâ. İnnallâhe fâlikul habbi ve nevâ. Hububatı çekirdeğe çatıdan Allah'tır. Bunun için toprak mı gerek? Allah toprağı yaratmıştır. Su mu gerek? Allah suyu yaratmıştır. Hava mı gerek? Allah yaratmıştır. Isı mı gerek? Allah güneşi yaratmıştır. Yani sevdi yaratan Rabbimizdir. Neden? O'dur Rabbül Alemin. O'dur her şeye gücü yeter. İnsan yaratılması ne gerekiyor? Tabi bir aile yuvası gerekiyor. Erkek ve dişi geliyor. İlk insan Adem Aleyhisselam erkek tabi, babamız, dedemiz erkek. Onu Rabbim topraktan yarattı, özel olarak yarattı. Allah'a göre güçlü damatı. Allah ne dilerse o olur. Ne var? Yani topraktan Mevlam yarattı onu. Böylece. Hücreye dönüştür Mevlam bunu. Aslında yani bilimsel olarak da açıkçası meydanda mesela. Böyle. Yani toprak denen atom elementlerin hücreye dönüşmesi, bir hayat verilmesi meselesi. Sonra Rabbim ona eş yarattı, Havva anamızı yarattı. Adem babamızın kabır kemiğinin soldaki en küçüğünden böyle. Eş yarattı. Dişi yarattı öyle ona. Havva anamızı yarattı böyle. İşte ilk erkek, ilk dişi. İlk dişi. Allah Teala Havva anamızı eğer ayrı bir maddeden yaratsaydı, o zaman aralarında bir uyum, muhabbet, sevgi olmazdı. İkisi ayrı varlık olurdu bunlara. Havva anamızın da Adem babamızın kendi bedensel yapısından bir omurga kemiğinin üstünden, küçüğünden yaratılması nedir? Aralan bir uyum, bir muhabbet, bir sevgi, bir ahenk bedene geldi. Ve Rabbimin emriyle, izniyle, ikisinin izdivacı ile, onların bir araya gelmesiyle yavruları, evlat nesiller dünyaya gelmeye başladı. Rabbim böyle kuralı koymuştur. Yani insan neslinin devamı. Konu insan şu anda. Gerçi her canlı dahil ama konu insan şu anda. İnsan neslinin devamı neye bağlıdır? İzdivaca. Aile yuvasına erkek ve bir kızın dişinin evlenip de yuva kurmalarına izdivacına bağlıdır. Allah Teala bunu böyle Rabbim dilemiş, Allah böyle takdir etmiştir. Allah'ın takdiri tabi aynen olacaktır, olmaktadır. Bir genç, erkek çocuk yani. Ve çocukken kız erkek ayrım yapmazlar. Sen ben kavga edip dövüşte anlamadım. Ama bir erkek çocuk belirli bir yaşa gelince artık bu ayrımı fark etmeye başlar. Kız erkek ayrımı fark etmeye başlar. Zaman zaman kızlara karşı başka bir gözle, başka bir duyguyla bakmaya başlar. Aynı şekilde kız da böyle olur. Kız da bebekken, çocukken o da bu ayrım yapamazlar böyle. Kız da belli bir yaşa gelince o da erkeklere karşı, karşısına karşı başka bir şey duyguya kapılır, başka gözlere bakmaya başlar, başka yeri kalbinden geçirir böyle. Tabii zaman geliyor, aran bir istek oluyor. Her genç ister ki bir yuva kursun bunu istiyor böyle. Her kız evlensin, yuva kursun ister. Elle değil bu. Yani kulun iradesinin dışında Allah'ın koyduğu kanun, Allah'ın koyduğu kural. Kural bunlar böyle şey. İnsan nesli böyle gelecektir. Allah bu kuralı koymuştur. Yani bizim bedensel yapımızı, hücrelerimizi Allah'a takdir irade ettiği gibi, bizim duygularımız da Allah-u Teala'nın dilemesine bağlıdır. Duygularımız. Elimiz değil bunlar. Tabi Rabbim bu arada bir istek verir. Kız erkek arasında. Bir izdivaç olur. Yuva kurulur. Ve bunlar bir araya gelirler. Allah-u Teala dilemişse bunlardan bir evlat yaratmayı, Allah bunu yaratır. Şimdi günümüzde bir de tüp bebek konusu var günümüzde. Tabii bazı kişiler, hele ilaççı bazı profesörler bazen çok kolay fetva veriyorlar. Hiçbir gerçek kaynağa dayanmadan. Yani sırf bir fetva olsun diye fetva veriyorlar. Halbuki müçtehitlerimiz onlara bir sorunun sorulduğu zamanlar günlerce okunu incelerlerdi. Hazreti İmam Malik, dört mezhebin biri, o da mezhep sahibi kendisi, buna bir yerde 30 tane soru sorulmuş, ancak 3'üne cevap vermiş, 20'sine ma edri. Şu an bunu bilemiyorum demiş, incelemiyorum demiş. Bir konu yalnız bir hadis-i şerif ile bir de ayet-i kerime de olmaz böyle. Kur'an-ı Kerim böyle baştan başta gözden kaç sefer geçirecek Kur'an-ı Kerim, ayet-i kerime ile buna bağlantı olanlarını böyle. Nasır'ı, mensur'u, umum'un, amun'u, hasır'ı hepsi bunları gözden geçirecek. Bu dedi ki Peygamberimizin yorumluğu hadis-i şerifleri, hadis-i şeriflerin tarihi, onlardan sahabelerin durumları, bütün bunlar incelenecek. Sahabenin yaşlarında incelenecek bunların ki bugün yapacak insan yok tabii bugün bunlara tabii böylece. Yani demek istediğim bir konuda hüküm vermek için çok ama çok çalışmak Allah'tan korkmak önce gerekiyor. Böyle. Yanlış yapmayayım derekten. Günümüzde ne diyorlar? Önce bir zaruret bu diyorlar, zorunluluk diyorlar. Her ailenin çocukluğun hakkı var diyorlar. Kim vermiş ona bu hakkı acaba? Bilmiyorum ki bu anda. Buna bir zorunlu diyorlar çocuk olmasına da. Efendim sonra ne olmuş? Her zorunluluk bir haramı bakılar. İnnel darrat tevül mahzurat. Bunu yapıyorlar. Yani zorunluluk bir haramı bakılar. Her akılar diyorlar. Ve tabii hemen fetvayı yapıştırıyorlar bunlar. Bu kadar kolay bunlar. Acaba bu kadar kolay mı? Önce nedir zaruret, nedir zaruret? Yani zorunluluk nedir? Ki bir haram helal kılması gereken. Önce Kur'an'dan bir ayet bakacağız inşallah. Mevlam buyuruyor bizlere Bakara ayet 173'te. Bismillahirrahim. İnnemâ harreme aleyküm meytete. Allah sizlere meyti haram kıldı. Meyte ölü leş hayvanı. Yani besmesi kesilen, kendi öyle neyse bir hayvan İslam'a uygun kesilmemişse ona meyte. Türkçe'de leşiyoruz bunlara. Ve deme. Allah bize kanı haram kıldı. Yani kan içilmez. Ve lahmel hinziri ve hınzır eti, domuz yan eti haram kıldı. Ve öyle bihi ligariyle bir de Allah'tan başta adına kesilen bir koyun, hayvan. Mesela bir puta için, hatta bir kişiyi karşılamak için, hatta bir türbe için kesilen de bu Allah'ın kesilmediği için, Allah'ın kesilmeyince haram kılındı. Şimdi Mevlam bize şunu buyuruyor. Tabi zorunlu haller var. Femenil turre bir kimse mustar kalsa, zorunlu kalsa. Nasıl kaldı? Kişi öyle bir yerde yörede ki kişi orada ne bir parça kuru ekmek var, ne bir hurma, elma, armut var, ne bir ot var orada böyle. Kişi bir yerde kaldı. Kişinin kaldığı yerde ancak haram olan şeyler var. Yani domuz eti var orada, leş eti, eti var orada, böyle haram olan bir şey de var orada. Böyle şey. Kişi aç kaldı orada, yani ne ekmek, kuru ekmek, ne bir zeytin, ne peynir, ne bir meyve, hiçbir şey yok. Kişi birkaç aç kaldı, 3 gün, 5 gün, artık kişi baygın haline geldi. Daha dayanamıyor, ölecek artık. İşte Mevlam buyuruyor, femenil durre, kimse ki böyle mustar mecbur kalırsa, gayre bağın, kimsenin hakkına tiyazda bulunmaksızın, ve le'adin, ve zorunlu aşmadan, yani doyunca kadar yememek şartıyla, fela ismi aleyhi, o kişiden günah yoktur. Bakınız. Şimdi Rabbimiz izin veriyor burada. Yani bir insan mesela, Allah korusun, depreme diyelim Allah korusun, bir kişi bir bin altına kaldı. Üzerine bina yıkıldı. Ama sağlam kendisi, Mevlam diledi, çadır gibi oldu etrafına. Tabii önce susuzluğun insan dayanamaz. Su yok yanında, kişi baktı ki başka birisinden bir alkolü bir şişe gördü. Şarap bunu gördü. Kişi artık susuzluktan, kişi artık ölecek. Artık derisinden su çekildi. Kanla su çekiliyor. Artık kan pıhtılaşacak artık kanı. Ölecek kişi. Bu kişi ne yapar o zamanlar? Bu kişi şarap bile olsa onu içer. Tabi burada besmele çekmez. Doyunca kadar içmez. Ancak o anda ölümü engelleyecek kadar içebilir bu şekilde. Böyle böyle şey. Demek ki zorunluluk bu zorunluluk muhtemelen. Yani bir insan artık ölümle karşılaştı. O zaman içebilir. Bu durumda olmayan kişiye bir de şey olabilir. Bir insanı ikrah yoluyla, kişiyi zorlama ile, yani kişi ekmek de bulabilir, su bulabilir, yiyecek bulabilir kişi. Ama sırf bir zalimler böyle kişiye böyle zulüm için, baskı, işkence için bir insan zorlansa, bu da fıkıh olarak bu kural şey aldım, Mültekadan aldım bu ibareyi. Hani okuyorum bunu da. Ve in ukrihe, bir insan ikrah olunsa, zorlansa. Ale ekli meytetin, bir meyteyi yemeye zorlansa. Leş hayvanını, çiğ veya pişmiş, yiyeceksin bunu, kişi zorlasalar. Ev demin, ya da haram olan kan, içeceği zorlasalar kişiyi. Evlahme hınzirin, ya da domuz yemeye zorlansa kişi. Ev şirbe hamrin, ya da şarap içmeye zorlansa. Tabi buna ilave edebilir mesela faiz almaya, bir hanımı kızın başını açmaya zorlasalar, açacaksın diye zorlasalar işte, haşta fuhuş yapma zorlasalar, ne ile? Bir darbin döverek. Ev hapsin, hapis atarak, cezayı atarak, ev kaydin, bir yere bağlamak şeyle kokusalar, lahir tenavülühü bakınız. La yahillu et tenavülü, bunları yemek yapmak helal olmaz ona. Yine haram devam ediyor, haram devam ediyor böyle şey. Demek ki bir erkeği ya da bir hanımı yani haram işlemeye zorlasalar, bu zorlamayı da işte senin döveceğiz diye bir şey dövseler de veya da yapmasan işte 3 ay 1 ay hapiste kalacaksın diye zorlasalar, ya da işte bağlasa kişi kendisini haram işlemeye, işte şu leşiye, alkol içki iç, kumar oyna, faiz al, faiz ver, ya da bir kıza mesela baş açacaksın diye zorlasalar, döverek zorlasalar da ne yapayım, mecbur kalma diyemiyor bak. Zorun olmuyor böyle. Haram devam ediyor gene böylece. Buna sabredecek burada. Haram işlemeyecek. Ve in bir katlin, ama eğer öldürürüz deseler ya karşı bunu yapacak güçteyse, ev katı uzvin, ya da bir organı kesecekler. Mesela bir kıza ya başını aç, ya da aşağı işte huşumunu zorlasalar kendisini, içkişimi zorlasalar, harama zorlasalar, eline silah alır öldürürüz derden böyle. Ve öldürecekleri de bir güçte kesin ise, o zaman ne olur? Halle, o zaman bunu yapmak o kişi helal oluyor böylece. Bakınız. Demek ki iki halde ya öldürecekler. Buna inandı kişi, öldürecek kendisini. Başını açacaksın, yoksa öldürürüz. Ya da mesela kulağını keseceğiz, işte gözünü çıkaracağız, işte ayağını keseceğiz deseler kişiye. Ve bunu yapacak güçlü iseler, o zaman kişi ne yapar? Ölmemek için veyahut da bir uzvu, organı kesilmesin diye, yok olmasın diye kişi, kıl mesela adam başını açar. İstemeyerek açar. Haram da yapabilir, içki içebilir o zamanlar. Helal oluyor, günah olmuyor böyle. Ama dövmekle, işte tekme vurdu, tokat vurdu da ne, mecbur kaldım, kişilerime sabredecek bu dönemler. Şimdi tüy bebek konusuna gelince, ne var tüy bebek konusunda? Önce haram var. Haram işlenecek. Nedir bu haram işlemek? Erkek ve hanım ne yapacak bunlar? En mahrem yerlerini açacaklar. Yaban erkekler böylece. Evet, fıkıhta bir kural var muhteremler. Mesela bir kadın, evli bir kadın, kocasından gelen akıntıyı alıp da kendi rahmine akıtsa, bunu soksa, dışarıdan soksa, hamile kalsa, bu helaldir tabii. Tabii normal bu, tabii bu şekilde. Olabilir ya. Mesela bir erkeğin iktidarı, zayıflığı vardır. Erkeğin hanımla temas etme gücü yoktur. Ama kendini akıntı boşanma gelebilir. Gelebilir. Bu erkekten gelen boşanmayı kadın kendi eline alıp da rahmine kendi koyarsa, hamile kalırsa, bu tabii helaldir bu. Çocukları bu şekilde bu. Ama bebek konusu bunun gibi değil ama. Tüm bebek bunun gibi değil. Tüm bebekte ne oluyor? Kadın gidecek, yatacak muhteremler. Açacak neresini? En mahrem noktayı açacak. Açacak. Orada ne yapacaklar? Kadın alınacak yumurtası. Yani kadın yumurta alınacak, alınacak böyle. Tabii erkeğe de bir açılacak. Erkeğin sperm alınacak. Kadının yumurtası ile erkeğin spermi laboratuvarda bir tüpte bir araya konacak. Bir araya konacak bunlar. Hemen iş olacak mı? Yok, yok. Ne gerekiyor burada? Döllenme meselesi var. Bu Allah'a ait ama işte. Bu Allah'a ait. Yani tübede kesin çözüm mü? O da değil. O da değil. Allah dilerse gene vermiyor. Döllenme meselesi Allah'ın takdiri bu şekilde. Evet. Ama burada ne oluyor şimdi burada? Kadın ne yapıyor? Gidiyor oraya, en mahrem yerini açıyor. Tabii doktorlar geliyor, hemşire geliyor artık. Kimler geliyor, görevliler geliyorlarsa kadınlar yatıyor orada. Alıyorlar bunun yumurtasını tabii. Tabii yumurtanın da acele dönülmesi gerekiyor. Zaman geçti mi ölüyor yumurta çünkü bu şekilde. Erken sperm alınıyor. Laboratuvarda tüp içine konuyor. Bekliyorlar, döllensin bu mu? Döllensin bunu. Ama dölletin yok. Döllenmesi onu takdir. Ne diyorlar? Efendim işte bu döllenmedi, olmadı. Ne olacak? Bir daha şansını dene bakalım diyorlar. Neciler var bunu böyle. Ne para veriyor bu yollar böyle şey. Tekrar gidip şansımı deneyim diye. Şans değil mi? Allah aşkına şans diye bir şey yok. Takdir var, takdir. Bu eser yazılmış mı? Peki şimdi kadın için burada bir zorunluluk var mı çocuk yapması için? Yok muhtemelenler. Peygamber'e sorular Aleyhisselam Hazretleri'ne. Peygamber'e bakın muhtemelenler. Peygamber'e sorular Aleyhisselam Hazretleri'ne. Ya Resulallah dediler Peygamber'imize, bizlere bazı mesela cariyemizden, şundan bundan çocuk kalmak istemiyoruz. Bunu dediler, azil yapsak dediler. O dönemde genelde bu uygulanırdı. Azil derlerdi ki, erkeğin kendini çekmesi boşama anında, dışa boşama erkeğin, azil derlerdi. Bu Peygamberimizin yaşadığı asırda, bu çok uygulamaktaydı bu da, o zamanlarda. Peygamber bunu soruldu. Peygamber şöyle bir bakma derler. Mâ min küllü mâyi yekünür vele diyor. Her sudan çocuk olmaz. Bak. Yani her spermden şirk olmaz. Ve izâ erâdallâhu halka şeyim, Allah bir şey yaratmayı dileyince lem yemnâhu şeyyün. Onu hiçbir şey engelleyemez, ona mani olamaz bir peygamber. Hakkı muhteremler. Onlara peygamberi yapmayın demedi. Bakınız. Yani azil denen olay asıl saadet peygamber zamanında yapılıyordu bu. Bu yapılıyordu. Biraz da cariye karşı yapılıyordu o zamanlar. Eğer kadının çocuk doğurması farz olsaydı, yani zorunlu olsaydı, o zaman bunu engellemek haram olurdu muhterem bakanımız. Peygamber'in yapmayın dedi onlara böylece. Ama peygamber şöyle buyurdu. Her sudan çocuk yaratılmaz. Ancak Allah Teala bir işi yaratma dileyince, Allah Teala hangi spermden bir işi yaratma dileyince, ona hiçbir şey mani olamaz, engel olamaz. Yani ki azil de olsa, erkekinin çekse de, ki Allah'ın dilediği bir damla, bir damla fırlar gider muhtemelen. Doğum hapı da kullanılsa, hatta kadının yumurtalığı bağlansa muhtemelen, yumurtalığı bile bağlansa, ama Allah'ın takdirinde varsa, o bağlam esasında bir hata eksiklik olur, şu olur, bu olur. Allah ne iradesi dilenmesi Mevlam'ın aynen tahakkuk eder. Eder. Engellenemez. Yine hadis-i şerif bu hadis-i Müslim'de. Yine hadisi okuyorum Müslim-i Şerif'ten. Birisi peygamberimize sordu. Ya Resulallah, benim işte bir cariyem var. Hizmet ediyor bizlere. Ondan çocuk almasını istemiyorum dedi peygamberimize. Ve azil için peygamber izin istedi. Azil. Kendi çekmesi için. Bakın peygamberin cevabı şu muhtemelen bakınız. Hadis-i şerif Müsahih Müslim hadis-i şerif. Adı uzun yana bu kısmı okuyorum. Peygamberi okuyorum. İyi zil anha. Onu azet kendini. Çek kendini tamam. Kor kendini. İnşite diler istersen dilersen. Bak. Yani peygamber de kendisini buradan muhayyer kıldı. Yani seçeneği ona verdi böyle. İnşiyette. İstersen ondan, istemediğin o cariyenden azil eyle. Kendini çek, sakın, koru, önemini al. Fe'innehü seyyediha ma kudrelleha. Ama hadis devam ediyor. Fe'innehü seyyediha. O kadın ileride getirecek ama. Doğacak yani. Ma kudreliha. Ona ezeline takdir olunmuşsa onu getireceğin doğum yapacak yani. Bu tabi olay Peygamberimize Rabbim'den bildirildi malumdu. O kişi, sahabe çocuk almak istemiyor. O kadın hanım istemiyor çocuk almasını. Tabi gereken önemi almak istiyor. Kendini çekmek istiyor. Azil deniyor buna. Acaba bir sakıncası var mı dini bakımdan diye Resulullah sordu. Peygamberimiz buna öyle cevap verdi. İstersen azil et, kendini çek. Ancak Allah'ın takdir ettiği neyse onu getirecek. Yani doğum doğuracak. Gerçekten az bir zaman sonra bu kişi geliyor. Ya Resulallah, benim o sakındığım kadından şu doğdu, benden doğdu. Demek ki eğer kadının doğurması zorunlu olsaydı, farz olsaydı, o zaman korunmak, gerek doğum hapı almak, gerek azil yoluyla, gerek başka yönde, haram olmak şartıyla, korunmak da haram olurdu. Herkes zaman bırakarak kendi haline versin. Korunmak var bunda. Neden? Kadının doğurması zorunlu değil. Farz değil. Yani, farz değil. Ama efendim istiyor işte. İsteme ayrı konu. Herkes ister. Evi olmayan ev istemez mi? İster. Her ailenin ev hakkı yok mu? Var aslında. İster ama nasip olmuyor muhtemelenler. Herkes ister ki arabam olsun ister. Oluyor mu? Olmuyor ya. Bir işçi, o da işveren olsun ister. İş sahibi olsun ister. Her saatçi de bir bakan olmak ister. Şunu bulamak ister. Olabiliyor mu? Olamıyor. Yani kulların her istediği olmaz, olamaz, olamaz muhteremler. Ruhlar yaratılmış böyle. Dünya kim önce belirlidir. Şimdi bir de bakalım, ayet-i kerime bakalım, kader yönünden. Bu doğum meselesine. Şura suresi ayet 49 ve 50. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mülkü semavati vel ardı. Bakınız. Lillahi Allah'ındır. Ona aittir. Mülkü semavati vel ardı. Yerlerin göklerin mülkiyeti Allah'ın ona aittir. Mülkiyeti. Egemenliği, hakimiyeti ona aittir. Böylece. Yani yerde ne varsa, gökte ne varsa her şey Allah'ın emrinde, denetiminde, onun kesin egemenliği altında. Bir zerre başıboş değil muhteremler. Yahluku ma yeşâ. Allah-u Teala dilediğini yaratır. Yaratır. Efendim işte o öyle istemiyor. İnsanlar bazen yağmur yağdır istemezler. Kişinin o gün işi vardır, gücü ve buçlu vardır. Hatta bazen bir toplum bile yağmur uzun zaman devam eder de artık bir haşa bıkkınlık gelir. Hiç hava açmayacak mı burada? Ne bu yağmur, yağmur her taraf su oldu der insanlar. İnsan yağmur yağmamasını ister. Ama yaratan, yöneten mülkü Allah'a mıdır? Karşılamaz böyle işe. İnsanlar bazen yağmur isterler. Kurak olur, kurak olur. Kuyular suyu çekilir, dereler kurumaya başlar. Bitkiler, otlar kurur. Hatta yağmurla çıkılır. Ya Rabbi su ver, su, bulutu gönder buraya. Ama bulutu sevkletme Mevla. İşte dünya gel bir araya, getirin bakalım bulutu. Yetemedi muhtemelen. İnsanların bir şey istemesi o haşa zorunlu ifade mi muhtemelen? O fazla olmaz bu şekilde efendim. Evim olsun isteriz tabii. Arabam olsun, şu olsun, bu olsun. Ama istek başka meselesi. Yahlıkı mayeşe, Allah-u Teala Mevlamı, güzel Rabbimiz o dilediğini yaratır. Yehebü, Allah hibe eder, verir. Liben yeşavü, inasen. Allah-u Teala kime dilerse ona yalnız dişi verir, kız yarat verir. Bakınız. Mevlamı böylece. Demek ki irade Allah'ın teyandı. Takdir Allah'ın. Kimse engellemiyor bunu böyle bak. Yehebü, hibe. Allah dilediğine inansiyan dişi verir. Yalnız kız verir. Ve yebillü men yeşâü zükür. Allah dilediğine yalnız erkek verir. Bakın, erkek verir böyle. Bir doğum yapar. Ne bu? Erkek. Hadi ikinizi kız olur. Aklınca yani korunmaz hani şu bu olur. Kız olursun der. Bakar yine erkek. Vay, bu da mı erkek? İstemeyen işin tabii bu. Bu da mı erkek? Artık istemem müsehem der. Üçünü olsun bakayım der. Vakti geldi mi isteyecek. Mecbur işte istem olacak mı böyle. Allah'ın takdir etmiş. Engelleyemez böyle. O da erkek olur. Kimi de kız olur. Gene kız, yine mi kız, yine mi kız. Erkek ister. Ama Allah'ın tarifi bu şekilde. Ev yüzde bir cühüm zükranen ve inasa. Allah'a ta dilediğini de çiftleştirir. Hem erkek hem dişi verir. Oğul da olur, kız da olur. Bakarsın iki oğlu iki kızı, işte bir oğlu bir kızı Allah dediğini kız erkek de verir Mevlam. Ve yec'alü men yeşavü akıyma. Allah dediğinde akıyım kadar, akıyım nedir? Kısır kılar muhtemelen. Doğum olmaz böyle şey. Ama erkek de, ama hanım da Allah o aileyi böyle dilemiş muhtemelen. Hakim kıllar. Demek ki çocuk sayılmak zorunlu değil muhteremler. Neden? Allah vermiyor. Vermiyor bak. Ve yec'alüm men yeşavü akıyma. Allah diyen aldı akıyım kıllar. Kısır kıllar. Çocuk doğuramaz. Olmaz çocuk işte böyle. Ne yapacaksın olmaz çocuk olmaz. Allah böyle dilemiştir. Çocuk sayılmak zorunluluk olsaydı bu ayet-i kerime ters bak. Ya çelişki olur muhtemelen. Olur mu? Efendim işte istiyor, ister aile. İsteyebilir. İster muhteremler. Her kız eşlerin güzel olmasını ister. Her erkeğe eşlerin güzel olmasını da ister. Huyunun güzel olmasını da ister. Ahlak iyi olmasını ister. Varlık olmasını ister. Ama istemek de her şey ele geçmiyor. Her insan neyse kaderi ehliyete bunun gibi, varlık bunun gibi, sağlık bunun gibi, sıhhat bunun gibi, güzellik bunun gibi, ahlak güzelliği bunun gibi, olduğu gibi. Demek ki evlatların da kız olması, erkek olması ya da ikisinin de verilmesi, kız erkeğe verilmesi de Allah'ın dilemesiyle. يَحْلُكُ مَا يَشَاءُ Allah dilediğini yaratır muhtemelen. Allah dilediğine yalnız kız verir. Dilediğine yalnız erkek verir. Dilediğine kız erkek karışık verir. Allah dilediğine de kısır bırakır. اِنَّهُ عَلِيمٌ قَد۪يرٌ İnnehu, o Allah Celle. Kesin olarak alimin, her şeyi bilen odur bence. Demek ki o aile için o hayırlıdır bak derler. Bir de güçlenir bizim görevimiz Allah'ın takdirine razı olmaktır. Ne deniyor buna? Kadere rıza deniyor işte buna. Kadere rıza. En üst makam budur. Yani sabrın üst makam bu. Kadere rıza. Kadere razı olmak böylece. Allah en iyisini bilendir Mevla. Allah dileriniz kız verir. Onun için hayırlı olan budur. Diye de Mevla erkek verir. Bu onun için hayırlıdır. Mevla karışık verir. Bu hayırlıdır. Demek ki bir ailenin kısır kalması da onun için bu hayırlıdır. Evet, bir aile ister. Ev çürümüştür. Tabii görünce başkalarında olsun. Tamam, küçükken sevmesi için ister o an gerçekten aslında böylece. Yani o da alsın, sevilsin işte. Yani tuz konuna götürsün, şunlar bunlar yapsın böylece. Ama bilmiyor ki insanın sonuçta ne olacağını muhtemelenler. Mesela bir insan çok çocuk ister. İster. Tabii Allah'ın takdirinde varsa, Allah'ın takdirinde varsa olur. Ama genelde bir şey çok istenirse, böyle kader razı olmayıp kader böyle zorlanırsa, kişi sonunda bundan pişman olur muhtemelenler. Allah korusun. Çünkü genç yaşta bir kaza bir şey oldu, öldü gider muhtemelenler böyle genç yaşta. Evlat acısı. Ya. O ana baba artık durmadan yansın bakalım muhtemelenler. Evlat acısı muhtemelenler. Halbuki olmasa o acı yaşamayacak muhtemelenler. Yaşamayacak acı. Evlat olduğu hayırlısı olur Allah'a muhtemelen. Ana babayı bıktırır, batırır, helak eder. Sağında, mallarına, mülklerine helak eder, batırır. Kötü yollara arkadaşlarına düşer böylece. Onlar hayırsız olur. Allah Teala buyuruyor. İnnehu alimun kadir bakın. Her şeyi bilen Allah Teala'dır. Demek ki her insan burada kaderine razı olması gerekiyor. Kız mı veriyor? Allah bunu layık görmüş. Bunun için hayırlı budur diyecek. Buna razı olacak. Allah'a şükredecek. Erkek mi oluyor? Yalnız ona razı olacak. Karışık verdi. Ona razı olacak. Hiç vermedi Allah-u Teala. Kişi buna da razı olacak. Kadirün. Allah kadirdir. Nedir kadir? Kudret. Güç. Azamet böyle. Yani Allah-u Teala kadiri mutlaktır. Onun her şeye gücü yeter. Şimdi gelelim tüp bebeğe yine dönelim muhterem dinleyicilerim. Şimdi İslam'da bir kadın hastalandı. Hastalandı kadın. Tabii tedavi olmak var muhteremde. Tedavi olmak da var. Ama mecbur değil tedavi olmak insan var. Bu zorunlu değil bu. Aç olan bir kişi yemeden ölürse günahkar oluyor. Ama bir insan tedavi almadan ölürse günahkar olmuyor. Çünkü tedavi kesin değildir. Kesin değildir. Şimdi bir kadın hastalandı. Olabilir tabi ağrısı, sancısı, ızrabı vardır. Tabi bu defa ne gerekiyor? Mutlaka tabi bir tedavi gerekiyor kendisine. Ne yapacak kadıncağız? Araştıracak, önce hanım doktora gitmesi gerekiyor. Eğer bulunduğu ülkede, yörede, o çevrede kadın doktor varsa ona gitmesi gerekiyor. Tabii hastalığı ilgili anlayacak, o dalın uzmanı olan, uzman gerektiriyorsa, uzman olan bir kadın hanım doktor varsa ona gitmesi gerekiyor. Hanım doktoru yok orada. Hanım doktoru var ama mesela hanım doktoru göz doktoru diyelim. Bunun midesinden ciğerinden rahatsızlığı var. Bu defa bu kişi ne yapabilir? Başka bir erkek doktora da bu defa gitmeye izin var. İzin var ama ne yapacak bu kadıncağız doktora gidince? Neresi rahatsızsa ancak orası açması izin var. O kadar içmesi var. Mesela masaya yatırdı. Nereden şeyin? Ciğerinden mesela. Sizi açacak diyelim böyle. Dinleyecek tabii. Dinleme aletiyle. Orada açtı böyle. Efendim ben sırtımı açtım. Başımı açayım. Hayır muhtemelen. Bak. Sırtı açmak mecbur mu? Ondan mecbur. Oradan muayetmesi gerekiyor. Gerekli yerini açacak bu şekilde. Bu arada başını açarsa o haram oluyor muhtemelen. Yine bir kadında kadın hastalığı olsa, ki günümüzde bu epey oluyor, kadında hastalığı olsa, tabii sürekli kan kaybediyor kadıncağız. Bu zamanla rahim kanserine tabii dönüşebilir. Kadın ne yapacak? Yine bu konuda elinden geldiği kadar bir hanım doktor araştıracak. Hatta maddi açıdan imkanları varsa, bulunduğu yerde yoksa bile yakın bir yere gidecek, elinden geldiği kadar hanım doktora gidecek kadın. Hanım doktoru bulamadı artık bu konuda, çevresinde bulamadı. Daha uzağa gitme imkanları yok bunun da. O durumda kendisi de. Gerçekten o hastalığı ilerlemekte. Hastalık durdurulamıyor. Hastalık ilerliyor hastalığı. Ki ölüm tehlikesi olabilir kendisi için. Ya da bir organına bir zarar verebilir kendisinin. O zaman kadın ne yapar? O zaman işte bu zorunluluk ortaya giriyor. Zorunluluk ortaya giriyor. O zaman haram kalkıyor. O zaman kadın mecbur kalırsa erkek doktora gidebilir. Evet, edep MR'ını açacak tabi o zaman. Kan hastalığı kanında. Açarken bunu elinden geldiği kadar yukarısını göbeğine fazla sıvamayacak. Uzun geniş pijama giyecek altına. Pijamaya fazla sıvamayacak. Efendim işte benim MR'ına bakıyor. Ayağımı görse ne olur? Yani doktor da Allah'a inanan doktorsa o da ne yapacak? Kanı açtırmayacak kadına bence. Ancak gereken mevzi yanındaki hemşire yardımcıya temin edecek bunu. Ancak gereken yeri mevzi açacak, açacak orasını. Oraya bakacak. Ama bunda ne var? Zorunluluk var. Hayati bir tehlike var kendisinde. Sizi kan kaybediyor. Kanser dönüşebilir, şube olabilir. Bu gibi. Ama efendim ben çocuk istiyorum. Bu zorunluluk. Hayır değil muhtemelen. Neden zorunluluğu değil? Allah Teala vermiyor bak muhtemelen. Vermiyor Allah Teala. Zaten zorunluluk olsaydı peygamber sakın ha sakınmayın. Azil yapmayın. Der muhtemelen. Zorunluluk değildir bu. Sonra Allah Teala buyuruyor. İnnehu alimun kadirun. Bak. O Allah alimdir, kadirdir. Her şeyi Allah her şeyi bilen. Demek onlar için hayırlı olanı budur. Onlar razı olacak kendi hallerine, razı olacaklar buna. Bir de bu kısırlık meselesi, iki türlü kısırlık var tabii. Biri fizyolojik kısırlık. Yani tabi doğal kısırlık. Bu gibi bir erkek veya hanım tabi ne yapsa yapsın bu tedavi edilmez. Bunun için olmaz bunlar. Bir de patolojik denen kısırlık vardır ki bu da bir hastalık neticesiyle organda işte dokuda olan bir hastalık mesele olabilir. Ve gebeliğin tabi sebepleri de var. Kısırlığın bazı sebepleri de vardır. Yani bu patolojik kısımdan, yani hastalıkla ilgili olan kısırlıktan Tabi bunun sebepleri de vardır. Bunun sebepleri bir muhteremler en başa geleni günümüzde psikolojik muhteremler. Günümüzde efendice. Psikolojik böyle. Eğer eşler arasında uyumsuzluk, bir tatsızlık varsa, bir gerilim varsa, böyle psikolojik bir şey hali varsa kendilerinde, bu da kısırlığa sebep olur, patolojik olarak, hasta geçici olarak bunlar böylece. Yani önce eşlere bu duruma bakmamalar. Eğer aralarında bir uyumsuzluk, tatsızlık varsa, kendine bir psikolojik rahatsızlık varsa kendilerinde, böyle sinir sistemlerinde daralma, bunalma, gerilme, şunlar bunlar varsa, bu gibi insanların çocuğun olmaması onlar için çok daha hayırlı zaten. Çok daha hayırlı. Çünkü anne babanın durumları çok da etkili oluyor muhtemelen. Bakınız. Etkili oluyor bunlar da. Şöyle ki şimdi İslami açıdan bakıldığında tabi Müslümanız elhamdülillah o açıdan bakmamız gerekiyor. Bir önceki Müslümanlar, din kardeşlerim öncekiler bizden. Bunlar ne yapmışlar bunlar? Bunlar genelde cuma geceleri özel görüşmeyi tercih etmişler muhtemelen. Önceki Müslüman kardeşlerimiz. Onlar böyle. Demek ki ne yapmış önce bunlar? Aileler. Özellikle cuma gecelerini bunu ayırmış. Özellikle cuma gecelerini ayırmışlar. Neden? Çünkü bu eşlenmede, yani çocuğun döllenme hali, kadının rahmine, yani holotipine kadın yumurtası geldi. Erkeğin döllenmesi gerekiyor tabii. İşte bu döllenme anı bir zaman olarak da önemli nokta böyle. Yani cuma geceleri demek ki çocuk döllenirse, ana rahmine geçerse etkili oluyor. Bir de ana babanın da durumlarıdır. Şimdi gerek tıbbi yönden, gerekse İslami yönden de yakın akraba evliliği pek makbul sayılmaz muhteremler. Yani tıbbi yönden de ve İslami dini yönden de yakın akraba evliliği pek iyi sayılmaz. Neden? Özellikle bu yakın akraba çocukları, kız erkek beraber büyümüşlerse, bir de bu toplumda, ailede, o insanla çevrede ve bir yakın akraba evliliği olmuyorsa bunlar birbirine kardeş bilirler. Genelde kızlar biraz daha küçük olurlar. Abi derler. Abi derler. O da ona karışayım da hatta koru kendisini. Öyle büyürler. Bunlar bir araya gelince de psikolojik olarak bunlar bir etkiler bu. Yani sanki bir kardeşimle görüşeyim gibi. O da abisi yatıyor gibi etkili bunları. İşte bu da nedir? Çocuk üzerinde etkili olan muhtemelenler. Yani evlenmede istekli olmak. Daha doğrusu evlenme değil, daha doğrusu cinsel ilişki münasebette. Çocuğun kalıcı andaki durum önemlidir. Bu önemlidir efendim. Yine eşlerden ikisi veya biri de uyuşturucu gibi bir şey kullanıyorsa, günümüzde bazı ilaçlar kullanıyor diye teskin edici, sakinleştirici. Hep onlar uyuşturucuya giriyor bunlar. Uyuşturucu almak, bu da insanları engeller, yani kısırlar, bu da bir sebep olabilir. Psikolojik olarak sebep olabilir. Bir de vitamin noksanlığı fazla. Bilhassa E vitamin noksanlığından dolayı da bu da kısırlık yapar mı? E vitamin noksanlığı. Peki nerede bulunur bu E vitamini? E vitamini genelde sıvı yağ hepsinde vardır. Ne kadar sıvı yağ varsa hepsinde vardır. Yalnız şu var ki sıvı yağlar yemek yaparken, pişirirken, kavururken ya da kızartmalarda bu E vitamini burada öyle giriyor böyle. %90'ın tahrip oluyor, gidiyor burada. En iyisi nedir? Zeytinyağı muhtemelen. En bol E vitamini zeytinyağıdadır. Hatta zeytinyağı pişerken de E vitamini kaybolmuyor onda. Onun özelliği de böylece. Demek ki bir eşlerde çocuk olmuyorsa bu çocuk olmaması da patolojik ise, mesela bir hastalık, bir tane noksanlığı ise, ev tane almaları, yani bol bol zeytinyağını yemeleri, kahvaltı yemeleri ve çiğ olma daha da tabii faydalıdır. Bir de ekmek, bir ekmek ne kadar esmer, kara olursa o ev vitamini bol muhtemelen. Yani bir ekmek yememeli gerekiyor bunların, tedbir almak gerekiyor bunların da. Fakat en başta yine psikoloji geliyor muhtemelenler. Şimdi demek ki o birleşme anında Allah rahminde çocuğun döllenmesi, yani Allah katında o ins ruhun, gelecek olan ruhun dünyada bedense yapının temel atılması mesela anı önemli muhteremler. Ana baba eşler birbirine dargınken, istersizken, birbirini zorlarken, psikolojik olarak sıkıntı darlıktayken böyle bir cinsel ilişki olsa, ondan da çocuk meydana gelirse o çocuk muhteremler pek iyi olmaz böyle. Çünkü biliyorsunuz bunu belirleyen genler vardır, gen vardır. Hücrelerimizde çekirdek vardır. Hücrelerin içerisinde de kromozomlar vardır. Kromozomlar balık ağı gibi, ipliksi böyle bunlar. Bunlar üzerinde ince tane de genler vardır. İş insanın kalıtsal gerçek kişiyle bu genlerdir böylece. Her insanda farklı genler var mıdır? İşte o cinsi ilişkide, ilişki anında ki kişilerin manevi durumuna göre, o zamana göre ne oluyor? Ona göre farklı genler onu etkili olarak hatırlanırlar. Yine çocuğun erkek kız olması da bu da kromozomlar vardır. Cinsiyet kromozomları vardır. Ki birleşme anında Allah-u Teala kız olmasını diliyorsa erkekteki dişilik cinsel kromozomu o bunu döller kız olmasına. Erkek kromozomu vardır erken cinsiyet üreme hücresinde. O bunu derler. Bu kromozomlara sürekli geçen kimdir? Allah muhteremler. Genlere sürekli geçen yaratan Allah muhteremler. Yine ana babanın demek ki bu birleşme anında ki çocuğun döleneceği anda psikolojik olarak iyi halde olmaları, güler yüzü olmaları, ikisi de istekli olmaları, birbirine karşı bir sevgi duymaları birbirine karşı. Hatta bu tam birleşme anında, tam bir boşanma anında da o anda konuşmamaları bile gerekiyor muhtemelen. Çok bunda özellikler vardır bunların. Mesela tam boşanma anında kadın erkek biri biraz fazla konuştuğum anda o anda da çocuk kalacaksa eğer çocuğun biraz peltek olmasına sebep olabilir bunlar. Şimdi gelelim muhteremler. Bir de ayrıca ki en önemlisi bu şudur, en önemlisi başta gelen hatta bu özelliği budur. Besmelesiz de görüşmeme gerekiyor. Besmelesiz de böyle. Tam görüşme anında hem kadın, erkeğin de ikisinin de Bismillahirrahmanirrahim demeleri de lazım muhteremler. Eğer besmelesiz cinsel birleşme ilişki olursa aynı ilişkiye şeytan dahil olur muhteremde. Şeytan karışıyor ve şeytandaki özellikler de döllenen hücreye sirayet ediyor, etkiliyor muhteremde. Çünkü şeytan oluşuyor bu sefer. Yani bu çok önemlidir bu. Mutlaka besmele-i şerif ile mümkünse tabi abdesti olarak yatsı namazdan sonra, namaz kıldıktan sonra abdesti olarak görüşmeleri, önce biraz konuşmaları, sohbetleri, bu da sünnettir bu da. Görüşmeleri, kendileri buna hazırlamaları, her açıdan böyle istekli olmaları, neşir ol, huzur olmaları kendilerine gerekiyor. Ve görüşme anında da bir de tabii zamanlama meselesi de iyi bir zamanlarda bunu da seçmeleri gerekiyor bunların da. Şimdi tüm bebeğe gelince alacağım atemiz. Tabii haramla başlıyor. Allah bundan razı değil muhteremler. Kadının bir hayat tehlikesi yok. Çocuğu olmazsa. Normal yaşayabilir kadınlar. Rızkı yazılmış, her şey yazılmış, takdir edilmiştir. Hiçbir zorunluluk yokken gidiyor, efendim işte benim canım çocuk olmasını istiyor. Tamam, ister. Geliyor. Yaz bakalım masaya. Aç bakalım, en mahrem yerini. Bir hanım kendi kızına, annesine göstermesi haram olan yerini orada açıyor. Mahremini açıyor benim. Açıyor. Ta işi karıştırıyor tabii. Yumurta alınacak oradan. Erken sebebi alınacak. Laboratuvarda tüp içine konacak bunlar. Yani konacaklar. Hadi dödelim bakalım ama yok. Eller bağlı mı konakta? Neden? Dölleyen Allah'a teala. Allah dilerse verecek. Peygamber buyurmuştu. Her sudan çocuk olmaz. Allah dilerse olur muhteremler. Şimdi tabi besmelesiz muhteremler. Haramlarla. Doktor, erkek doktora bakıyor, hemşire bakıyor, herkese bakıyorlar böylece. Açık yerine bakıyorlar. Dönense yine tekrar koyacaklar göğe bunu, koyacaklar bunu. Böyle bir haramla başlıyor, günahla başlıyor. Böyle bir stresle başlıyor, böyle bir gerilimle başlıyor. Bu durumda Allah'ın takdirine varsa, o sudan yardılması varsa, çürük kalsa bile muhteremler, bilmiyorum zamanla korkarım ki çok ama pişman olurlar. Ah, olmaz eder mi? Derler. Şimdi bunun döllenmesi meselesine gelecek muhteremler. Yani bir tıbbi tedbir olarak, deva olarak hadisi okuyorum inşallah. Hadis Tabarani'den. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz. Eddeva minel kader. Bak. Eddeva minel kader. Deva, tedavi, şifa. O da kaderle bağlantılı. Kaderden vereceğim. Yani baş ağrısının da, diş ağrısının da, kalp hastalığının da, şeker hastalığının da tabii çok farzlar var muhtemelen. Kişi hastalığı için tedavi olmaya çalışır, kendi doktor olur. Uzman olduğu dalda kendi o hastalığı sebep olur. Sahip olur kişi. Kendisine uğraşır kişi böylece. Ama tedavi olması hastalığının tam geçmesine bağlıdır. Kader, takdire bağlıdır. Ve kad yenfû biiznillah, tedavi Allah izin verirse olacak muhtemelen bakınız. Allah izin vermezse tedavi olmaz. Demek ki bu konuda haram işlemeden muhtemelen, Allah isyan etmeden ki sonunda pişman olmamak için ne gerekiyor? Tübbe ve bir Müslümanın yapmaması gerekiyor. Ayrıca bu tüp bebek meselesi de bir organ nakli gibi de karınmaşık işlere de bir gebe mesela. Yani su istimale de olabiliyor. Mesela günümüzde organ mafyası çok duyuluyor. Organ mafyası muhtemelen oluyor bence. Bunda da bu olabiliyor muhtemelen. Olabilir yani daha doğrusu. Olabilir bunda da. Mesela bir eş giderler. Karı koca eş giderler. Efendim döllenmedi. Şansın bir daha dene bakalım işte. İşte biri üst sefer denedi oldu. Dene derler. Şunu da olabilir burada. Ki art niyetli kişiler, art niyetli kişiler başının spermini yani kolun sivmediği kadına verebilirler muhtemelen böyle. Bu da tabii ayrı bir zina suçu olmuş olur böyle. Ve çocuk da Allah korusun zinadan doğan çocuk olur muhtemelen. Yani o erken çocuğu olmaz muhtemelen. Yani zina sebebi olabilir. Böyle bir suistimalde uğrayabilir. Olabilir bunlar da. Manevi olarak da Kehf suresinin Meryem suresinin başında var. Meryem suresi Kur'an-ı Kerim'de var. Bunun başında Zeki Aleyhisselam'ın duası var. Bunu okusunlar çocuk olmak isteyenler. Ama şunu arz edeyim. İlla ki demesinler muhtemelen böyle. Yani kadere razı olmak daha iyi muhtemelen. Öyle eşler var ki, öyle eşler var ki hepiniz bilirsiniz kadere razıdır. Evet, bazen bitkisel şunlar bunlar yapmıştır. Ufak bir iş yapmıştır. Ama şükür olmuyor. Kader razı olmuştu bunlar. Zaman geliyor, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 7 yıl sonra, hatta 10 yıl sonra şükür oluyor muhtemelen bunlar. Oluyor bunlar şükürler böylece. Yani Allah-u Teala dilerse Mevlam bunlara verir bunlar. Bunun için Allah'a dua etmek gerekiyor. Bu gibi şeylerin. Ve kesinlikle tabii haramdan sakınmaları gerekiyor muhtemelen. Yani böyle bir haram ortamında, Allah ister ortamında, yani kadının yatması, masaya, efendim, her tarafı açması, ta efendim rahim içinden yumurta alınması, erken sebebi alınması, şunları bunları böyle haramlarla iş yapmaya çalışma gerekiyor. Allah'a emanet olun hepinize inşallah. Lillahi Teala Fatiha.